राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 12 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 जुलाई 1994 को 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। महिमा बड़ी अपार है, उनका विधान भी सदा मंगलमय है, उनका विराजमाना भी बड़ा आनंदमय है। उनकी कैसी विशेष कृपा है, उधर ध्यान कभी जाता है तो पता लगता है। परमा तत्व की प्राप्ति में भाई बहन बहुत कठिनता मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं मैं कठिनता नहीं मानता हूं, मैं कोई अलग हूं, ऐसी बात नहीं है। परंतु अभी एक बात आई मन में, कितनी सुगम कितनी सरल और कितनी महान बात है, क्या बताऊं। उनकी कृपा बड़ी अलौकिक है। युद्ध के मौके भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, कोई एकांत में नहीं, निर्जन वन में नहीं, जहां शस्त्रों के चलने की तैयारी हो रही है। प्रवृत्ति शस्त्र संपादे धनुर्विद्य में पांडव, उस समय में गीता जैसा ग्रंथ जिसकी महिमा में भी 18 अध्याय है, इसके 18 अध्याय में 700 है, वो 1200 श्लोक होगा, ऊपर होगा। इतना जिस ग्रंथ का महात्म्य है, और कई जगह उसका महात्म्य है, बड़ा पुराण में अधिक है, योग वशिष्ठ में आया है कि भगवान ऐसे होंगे, ऐसा उपदेश देंगे, गीता का वर्णन आया है। राम जी के अवतार से पहले और तंत्रों में कई जगह गीता की महिमा आती है, और गीता में सबसे बढ़िया बात वासुदेव सर्वम ये बताइए। कितनी सरल बात, कितनी सरल बात, सहज बात और बड़ी महत्ता की बात। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसी जिसकी महिमा और सरल क्या, कुछ देखने में सुनने में समझने में आवे, वो सब परमात्मा है। कर्मणा भस्सा दृष्टिया गृह्यते अन्य इंद्रिय, जो इंद्रियों से ग्रहण में आता है, वाणी के मनन में आता है, वाणी के कहने में आता है, मन के चिंतन में आता है, दृष्टि में आता है, सब कुछ परमात्मा है। अब इसे और क्या सुगम बतावे। उसके लिए न जप है, न ध्यान है, न कीर्तन है, न सत्संग है, न स्वाध्याय है, न तीर्थ है, न व्रत है, न उपवास है, न यज्ञ है, न होम है, न दान है। गीता की कितनी विचित्र बात बताई है। इस तरफ ये ध्यान बहुत कम जाता है, ख्याल कम जाता है, परंतु देखा जाए तो बहुत विलक्षण बात है। आपको कोई नया काम कुछ करना ही नहीं है, नया कुछ अध्ययन करना ही नहीं है, नया कुछ आरंभ करना ही नहीं है, केवल दृष्टि बदलते हैं, केवल इससे आप से आप सिद्धि होती है। ऐसी विलक्षण बात बताई है, बड़ी अनोखी, बड़ी विचित्र, बड़ी ढंग की और बड़ी भारी महत्ता की। और उस महात्मा को बताया कि वो बड़े भारी दुर्लभ है। अरे साधन क्या, कि वासुदेव सर्वम, सब भगवान है। अब बोलो क्या करना पड़े, क्या लाना पड़े, कहाँ ले जाना पड़े, क्या करना पड़े, क्या सीखना पड़े, क्या बुझाना पड़े। बड़ी अलौकिक महिमा है, बड़ी विचित्र कृपा है। बड़ी विचित्र कृपा, बड़ी अलौकिक महिमा। कितनी सुगमता से बात बता दी, नाहक दुख पावे, मुफ्त में दुख पावे। अहम एव नमत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यत् भवञ्जसा, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं है। मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, ये बात बताई। और ज्ञान के मार्ग में नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परम वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति। गुणों के सिवाय कोई करता है ही नहीं। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति वत्वा न सज्जते, ये हो रहा है करता, वो क्रिया क्रिया हो रहा है, सब प्रकृति है, होता रहे। अपने क्या उसे मतलब है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सीखना है। सीधी सारी बात, गुणा गुणेश वर्तन्ते, इंद्रिया ने इंद्रियार्थ वर्तन थे, इति मत्वा न सज्जते, ऐसे मान आश्रित न हो। ऐसी बात बताई। कर्म के लिए कर्मण्येव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इस वास्ते फल का हेतु भी तू मत बन, अकर्मण में आसक्ति न हो, ऐसा कह रहे हैं। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात। अपना अभिमान, अपना स्वार्थ, अहंकार, इनको छोड़ दो। ये पकड़ करके ही कठिनता का अनुभव करते हैं। अगर ये हम छोड़ दें, अहंकार को छोड़ दें, स्वार्थ बुद्धि छोड़ दें, पक्षपात छोड़ दें, राग द्वेष छोड़ दें, जो हलचल करने वाले, दुख देने वाले, बार बार जन्म देने वाले, बेइज्जती फजीती करने वाले, इनको छोड़ दें तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। कितनी विलक्षण बात है। श्वे श्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य का प्राप्त कर पालन करते हुए सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाए। कैसी विचित्र बात भगवान कह रहे हैं। अभी बताया ऊपर नीचे बाहर भीतर जाऊं, सब सभी आप ही आप हो, आप ही आप सब जगह, आप के सिवाय कोई है ही नहीं। कहाँ कहाँ ढूंढे, किस जगह ढूंढे, किस तरह से कुंड है, किस भक्त में वस्तु में, किस व्यक्ति में, सब एक आप ही आप परिपूर्ण हो रहे हैं। कितने सुगम, कितने बढ़िया, सरल महत्ता की बात बताइए। सबके लिए सुगम। अब ये बोलो, ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है, शूद्र के लिए है, अंतर के लिए है, किसके लिए? पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, बीमार के लिए है, स्वस्थ के लिए है, बालक के लिए है, जवान के लिए है, बूढ़े के लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, ईसाई के लिए है, यहूदी के लिए है, पारसियों के लिए है, किस संप्रदाय के लिए है, किस समुदाय के लिए है, किस देश के लिए है, किस वेश के लिए है, कोई भेद नहीं। जैसे पांच भूत सब में है सामान्य रीति से, इससे भी विलक्षण रीति से परमात्मा सब में सदा विद्यमान है। केवल उदय दृष्टि करनी है, केवल दृष्टि। पांच भौतिक सृष्टि कितने प्रकार की है, स्थावर और जंगम दो तरह के शरीर है, और जंगम शरीर कितने तरह के, पशु पक्षी कीट पतंग भूत पेतर पिशाचर देवता गुई अगर कुष्मांड क्या क्या नाम है, कितने है। स्थावर में पशु है, वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, अन्न के पौधे कितने हैं, लाखों की तादाद में। छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे जंतु जो दूर बन से दिखते हैं, ऐसे देखने भी नहीं आते, उनमें वो शरीर भी है, उनकी इंद्रियां भी है, वे राजी नाराज भी होते हैं, सुखी दुखी भी होते हैं, कितनी विचित्र बात है। और सब में एक वासुदेव सर्वम, कितनी विचित्र बात बताई। तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं, देहाभिमाने गलिचे विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अपने देहाभिमान को छोड़ दे और परमात्मा तत्व का बोध हो जाए तो जहां जहां मन जाए वहां परमात्मा ही परमात्मा है। सब क्रिया, सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब परिस्थिति, सब अवस्था, सभी गुण, सब ऊंचे नीचे चारों तरफ वो ही एक हो रहा है। कितनी सरल, कितनी ऊंची बात है, केवल उसको स्वीकार करना है। उसे विमुखता अस्वीकृति कर दे, सन्मुख हो जाए। हम तो उसी को चाहते हैं, उसी में रहते हैं, तो स्वतः सिद्ध होता तत्व है, स्वाभाविक सबके लिए, रात में, दिन में, सुबह शाम, अशुद्ध में, शुद्ध में, ऊंच में, नीचे में, सब जगह वो परिपूर्ण है। तुम अगर संसार को मानो तो मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना निराकार रूप से सब मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में सब संसार है, मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में नहीं है, मैं ही मैं हूं, मेरे में मैं मेरे में मानो मेरे में सब, मैं सब में क्या हुए, सब चीज हो तब न सब में मैं हूं, सब मेरे में है, अरे मैं ही मैं तो किस में कौन है, वही वो है। कितने विचित्र ढंग से भगवान कह रहे हैं, सीधी सरल बात है, केवल स्वीकार कर ले। और वो भी किन के लिए जो चाहते हैं आप उनके लिए, उनके लिए आपने मुसाफिरी की है, धन खर्च किया है, समय खर्च किया है, आए हैं, रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता तरह तरह की सहते हैं, खर्चा लगाते हैं, भीड़ भड़का में रहते हैं, यहाँ स्थान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, तिरस्कृत तो कहीं रहते हैं, जिसके लिए वो कितना शुभ कितना शर्म, थोड़ी सी बात है मान ले, स्वीकार कर लें, फिर आप साफ होगा, ठीक से ठीक होगा। हमने संतों की पुस्तक में पढ़ा है कि ये साध इतना साधन बड़ा है, अगर ये साधन आप साफ होते केवल इस बो मान ले, ये परमात्मा का स्वरूप है। अब परमात्मा का स्वरूप अनेक तरह का लीला, अनेक तरह के अवतार, अनेक तरह के चरित्र, अनेक तरह के, मन परमात्मा अनेक तरह के थोड़ी है, अनेक रूपों में भी वही है, अनेक लीलाओं में वही है, अनेक जगह भी वही है, अनेक वस्तु में भी वही है, वो है उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे पूर्ण परिपूर्ण सब जगह सब में ठीक तरह से, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, कितने लाभ की बात है और कितनी महत्ता की बात है, कितनी इसकी महिमा है, कितनी सरल है, हद कर दी है। लीला कर रहे तरह तरह की लीला हो रही है। शिव जी कहते थे कि यह स्वरूप तो परमात्मा का है, इनकी चेष्टा है, लीला है, इतनी बात है। स्वरूप से परमात्मा का और चेष्टा बढ़ता हो रहा है, ये उनकी लीला हो रही है। अब लीला तरह तरह की है महाराज, कलयुग की लीला भी है, सतयुग के त्रेता द्वापर, सब युगों की लीला अलग अलग है, दिन की लीला रात की लीला सब विचित्र है। जानने वाले को देखता रहे, वैसे कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, केवल बात मान ले, वो परमात्मा हमारे हैं, ये मानने की आदत अपने में है, ये माँ है, ये बाप है, भाई है, भौजाई है, स्त्री है, ये पुत्र है, ये हमारे पड़ोसी है, हमारे दूर है, ये नजीक है, मानते हैं। तो ये कितनी बातें माननी पड़े, एक ही बात भगवान है, व्यवसाय बुद्धि एक है, बोली एक ही बुद्धि शरद है, तरह तरह की मेहनत करते हैं, तरह तरह की मान्यता करते हैं, तरह तरह की क्रिया करते हैं, तरह के दस तरह के सुख दुख भोगते हैं, एक ही तरह अपने मौज सब। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी महत्ता की बात, गीता की महिमा कहने में आती नहीं। बहुत महात्मा संत जी गीता कहते कहते थक गए, जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई ऐसी टीकाएं किसी ग्रंथ पर कभी लिखी नहीं गई। बाइबल का प्रचार बहुत होता है पर तो अनुवाद है, टीका नहीं, डिवीजन नहीं, भाषा बदलती है, ऐसे बहुत भाषा में हो गया। पीछे रुपयों का और राज्य का जोर, गीता में न रुपयों का जोर है, न राज्य का जोर है, न किसी व्यक्ति का जोर है, स्वतः ही सब जगह स्वतः ही महात्म्य हो रहा है। अनेक संप्रदायों के लोग भी ये मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि हम भी वैसा गीता जैसे ग्रंथ बना दें, परंतु बना सके नहीं हुए, फिर भी बना दे संभव नहीं दिखता है। और उससे हमारे को परिचय हो गया। ये पता नहीं था कि क्या चीज है, उसका पता लग गया कि गीता एक अलौकिक ग्रंथ है, परमात्मा एक ऐसे परमात्मा कैसा नाम है, ये परिचय हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं लगता। जन्मते हैं, मरते हैं, काम करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं सभी, परंतु क्या करें, कैसे करें, कहाँ जावें, किसे पूछें, कुछ पता नहीं। समुद्र में से कोई राई निकाल ले, इसे राई पड़ी, इस राई को निकाल दो, तो कैसे निकाले। ऐसे कितनी भाषाओं में कितने ग्रंथ है, समुद्र की तरह शास्त्र है, उनमें से एक गीता जानना चाहे तो कैसे निकाले। और उस गीता के अर्थ को समझे तो उसमें सार कैसे निकाले, बड़ी कठिन बात है भाई। मेहनत करके थक जाए फिर भी कुछ पार पाते ही नहीं, उसका भी पता लग गया हमारे को कि भी एक गीता एक ऐसा ग्रंथ है, रामायण ऐसा एक ग्रंथ है, दो भाषा है, दो ही अवतार है, रामा अवतार कृष्ण अवतार, दो ही तरह से समझाना होता है, दिखा करके और सुना करके समझा करके, सुनने समझने में गीता आती है, देखने में रामायण आती है, कैसे करना चाहिए दोनों ज्ञान करा देते हैं। गीता जैसा उपदेश गंभीर, इतना इतने वर्ष हो गए और इतने तरह की टीकाएं हो गई, फिर भी कुछ पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने चीजें हैं, कितने प्रकार है, कोई अंत नहीं है। अनंत पारंखल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्भवर्ष विघ्ना, कितना शास्त्र है और उम्र कितने गए, और मैं खोज करें तो हमारा प्रयत्न कितना गए, क्या हम ढूंढ सकते हैं, नहीं पता लगता। तो भगवान ने कृपा कर दी, इधर दृष्टि हमारी दे दी, अब आ गए, अब एक परमात्मा ही परमात्मा है, इतना ही मानना है, कहीं जाना नहीं, कहीं से लाना नहीं, कुछ सीखना नहीं, करना नहीं, सीधी साधी बात। भागवत में कैसा श्लोक आया, कर्मणा वत्सा दृष्टिया और गृहते अन्येरपि, कर्म मन वाणी से दिखता है और इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, जो कुछ देते हो आम ए भगवान कहते मैं ही हूँ केवल, न मत तो अन्यत, मेरे सवाल कुछ नहीं है, अन्य सब तो जल्दी से थी चीज को जान लो, फिर मान लो। एक नाथ जी महाराज ने एकादश ग्रंथ पर टीका लिखी, उसमें उद्धव जी ने सरलता से आपके तत्व की कैसे प्राप्ति हो ऐसा ऐसे भाव का प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया बड़ी सरलता से सीधी रीति से। तो इनाथ जी महाराज लिखते हैं कि ऐसा आपको कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा, सिद्धांत नहीं मिलेगा, कोई साधन नहीं मिलेगा, कुछ काम करना ऐसा पड़ेगा नहीं, इतने तत्। तो उस भगत कहते भगवान कहते हैं, तो कहते कहते एक नाथ जी महाराज लिखते हैं कि तो उद्धव मैं माँ देव की शोगुन खबर कहता हूँ, मेरी माँ देव की, उस माँ की शोगुन खबर कहता हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है, इसलिए समकक्ष हो जाएगी सबसे बड़ी बात, मेरी माँ की शोगुन, माँ से और क्या प्यारा है, बच्चे को लिए माँ से बढ़कर क्या होता है। भगवान कहते हैं देव की माँ की शोभा। तो संतों ने भी कितनी बात बता दी, ग्रंथ में पढ़े तो भगवत में है यही, परंतु आप से आप पढ़े तो पता ही नहीं लगता। ये पता भगवान की कृपा से लगता है, सिवाय भगवान की कृपा के अपना जोर लगा दे, पैसा लगा दे, बुद्धि लगा दे, अध्ययन कर दे, तपस्या करे, त्याग करे, कुछ भी करे, नहीं पा सकते। अगर वो कृपा कर देते हैं तो कितनी सरलता से कैसी महत्ता की बात बता देते हैं, कितनी मौज की बात है। ऐसी बात भगवान ने कही, कैसी विचित्र बात है। अब कितनी सोर लो कि कर्मणार मनसार दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय से जो कुछ ग्रहण होता है वो भगवान है, भगवान है, भगवान। जो समझ में आता है, चिंतन में आता है, विचार देखने में आता है, अनुभव करने में आता है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, अनेक तरह वस्तु है, अच्छी है, मंदी है, कोई जहर है, कोई अमृत है, कोई ठीक है, कोई बेठीक है, कोई सुहावती है, कोई असुहावती है। भगवान कहते एक ही बात है, आम एव न महत्व अन्यत, और है ही नहीं, अब कोई झंझट नहीं। कोई विवेक करना है, ग्रहण ना करना है, समझना है, विचार करना है, न महत्व अन्यत। यह ज्ञात नहीं हुई अन्य ज्ञातव्य अवशिष्य थी, जानने के बाद में जानना कुछ शेष रहते ही नहीं, क्यों शेष है ही नहीं, या वो तो जानना बाकी रहे। मतलब नान्यत कितने विलक्षण बात बताते हैं भगवान, कैसी अलौकिक बात कहते हैं। सबके लिए शुभम सर्व श्री, जीव में कुछ आदत है कि वो सीधी बात तो मानता नहीं, कठिन कर सकता नहीं, सरल सुगम पता है तो उस पर तो विश्वास नहीं होता, और मानता है ये बात उस पर बड़ी मेहनत करता है। मेरे सामने कहा कि वो शुभ साधन कैसे होते हैं, अत्यंत साधन कैसे होता है, कुछ नहीं करना, भगवान का भजन भी नहीं करना। अब क्या कहा जाए, क्या समझाया जाए, क्या समझे, अकल में आती है, हमारे तो अकल गुम हो जाती है, क्या करें। अरे भाई आपको फिर कहता हूं मैं, आपसे जो साधन बन सकता हो उसमें कमी मत लाओ। भगवान के नाम से नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, सेवा करते हो, विचार करते हो, सरल से सरल, सुगम से सुगम आपके समझ में आती हो, उसमें लग जाओ। जो कर सकते उसमें तो लगते नहीं, जिसमें करते हैं वो तो समझ में बख में आती नहीं बात, मुंह तो दुख पा रहे। साधन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, साधन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। घड़ी होती है ना कई पुरुषों की, उसमें दिखने में छोटे बड़ा दिखता है पुरुषा, परंतु अपनी जगह अपना ही पूर्ण है वो, बदल दो तो चलेगी नहीं। बड़े से बड़ा भी पूरा है, छोटे से छोटा भी पूरा है, अधूरा नहीं है, अपनी जगह पूरा है। ऐसे आप साधन करो, कैसे ही करो, पूरा है वो अधूरा नहीं है, केवल लग जाओ। वो परमात्मा तत्व जो विचित्र है उसमें लग जाओ, बस उसकी प्राप्ति हमें करनी है। आपके जो समझ में आवे वैसे ही करते रहो, समझ भी आ जाएगी, गुरु भी मिल जाएगा, ग्रंथ भी मिल जाएगा, सामग्री मिल जाएगा, सब मिल जाएगी। आप सा प्रबंध है भगवान का, सबके उद्धार का प्रबंध है। बड़ी सरलता से बात है, हमें वनमत तो अन्य, अब कितनी सुगम बात बताई। आपके समझ में ना आवे तो मत समझो, बुद्धि में ना आवे तो ना सही, विश्वास कर लो, मान लो भगवान है। विधि बताई कि विसृज्य स्वयमानान स्वामी, अपने आदमी हमारी दिल्ली उड़ावे, हंसी उड़ावे, उसी परवाह मत करो। दृष्टि है उसमें आपके समझ में न लज्जा आती हो, शर्म आती, तो परवाह मत करो। ऐसे देख करके और क्या करो, क्या सोचा लाल गो करम प्रमेय दंड कर शुरू कर दो। भगवान है, भगवान है, ये मैं गौ में भी भगवान है, गधे में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, चांडाल में भगवान है, उत्तम में भगवान है, अधम में भगवान है, मध्य में भगवान है, ब्राह्मण में भगवान है, क्षत्रिय में भगवान है, वैश्य में भगवान है, शूद्र में भगवान है, अंतज में भगवान है, स्त्री में भगवान है, पुरुष में भगवान है, बालक में भगवान है, जवान में भगवान है, बूढ़े में भगवान है, रोगी में भगवान है, निरोगी में भगवान है, पढ़े लिखे भी भगवान है, अपढ़ में भी भगवान है, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच में भी भगवान है, संत महात्मा भगवान है, देवता भगवान है, तत्व के जीवन मुक्त महात्मा में भगवान है, कसाई में भगवान है, कसाई जिसको मारे उनमें भी भगवान है, शस्त्र में भी भगवान है, मरता ही वही भगवान है, मरता ही वो भगवान है, जो कुछ है सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। ऐसे अगर आप चिंतन कर दो, करने के लिए निषेध करे वो काम मत करो अपने, और सब में भगवान है, आज्ञा है उसे इंतजार करो, आज्ञा भंग मत करो, भगवान की आज्ञा में चलो, इतनी सी बात है। एक करने का होता है, एक न करने का होता है, एक जानने का होता है, एक मानने का, चार बातें हैं, चार बातें हैं। एक करने की, एक न करने की, एक जानने की, एक मानने की। तो मानना है तो मान लो, जानते ही मानते ही हो, माँ है हमारी, जानते थोड़े ही हैं, माँ मानी हुई है, बाप है ये हमारे माना हुआ है, ये हमारा कुटुंब है माना हुआ है, ये हमारे देश के है, हमारे देश के माना हुआ है। माँ किसी को याद नहीं है, कोई भाई कोई बहन आप इतने बैठे हो, याद है कि इस माँ से ऐसे मैंने जन्म लिया था, ऐसा मन किसी को नहीं। लोगों के कहने से, माँ के कहने से मान लेते। तो जब माँ है तुम्हारी, कोई वहाँ बड़ी भारी कोई महात्मा हो, तत्व की हो, जीवन मुक्त हो, ऐसी कोई बात नहीं, कोई विचित्र हो, ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग स्वीकार कर देते हो। संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अच्छे अच्छे त्यागी विरक्त प्रेमी तत्व के जीवन मुक्त वे कहते हैं, हे तो रहित जग जगो पुकारी तुम तुम्हार शिव कहते हैं। वैसे अगर और भी मिले तो उनको मिलेगा, आप क्यों चिंता करो, वो ही है, उसी में है सब, वो ही है। स्वीकार किया गया अपने कल्याण के लिए, इनका हित भी अपने लिए। मैं देखा तत्कुरुष्व दर्पणम, भगवान ने कहा कुरुष्व, व्याकरण में एक कुरु बनता है, एक कुरुष्व बनता है। कुरु बनता है प्रश्नेपदी, कुरुष्व बनता है आत्मनेपदी। तो व्याकरण समझते हैं, दूसरी क्या आत्मनेपदी, क्या प्रश्नेपदी, मानो जो फल दूसरों को मिले है कर्तव्यभिप्राय क्रिया फल, तो क्या दूसरों को मिले, वहाँ परस्मय पद होता है दूसरों के लिए, और आत्मने पद अपने लिए होता है, वो पद होता कुरुष्व। तुम ऐसे करो, इसका फल तुम्हें ही पूर्ति करेगा, और की बात नहीं है, आत्मने पद है। ऐसा तुम करो, फायदा तुम्हारे को, केवल तुम्हारे को ही होगा, और किसी का हिस्सा नहीं। ये कुरुष का अर्थ होता है। शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन ही। शुभ अशुभ कर्म बंधन होता है, स्वर्ग का बंधन है, नरक का भी बंधन है, शुभ भी बंधन है, अशुभ भी बंधन है। कैद में डाले वाले सांकड़ों से बंद हो, चाहे लोहे के शंख से बंद हो, चाहे सोने के सांकड़ों से बंद हो, फर्क क्या होता है। लोहा है वो साधारण है, सोना बड़ा ऊंचा है, पर बंधन में क्या फर्क पड़े। ऐसे ऊंचा विचार सुख और दुख और ठीक है बेटी कर अभिमान अपमान सम्मान प्रशंसा और निंदा, एक लोहा है एक सोना है, बंधन में फर्क नहीं है। बंधन बरबर है, क्या सोने सांकड़ा बंधन बढ़िया होता है। बंधन तो बंधन ही है, चाहे कितना बढ़िया बांधो उसको, रेशमी धागा लाओ रेशमी रस्सी लाओ हीरा पंद्रह रूपये मोहरे रूपये लाओ और सोने की सांकड़ बढ़ाओ बांधो, और कुछ भी मत रखो कपड़े भी मत धो रही लोहे की सांकड़ से बांधो, क्या फर्क पड़े। ऊंचे से ऊंचे लोग उतर जाओ, आपने मोहन लागो पुनरावर्ती रोज ऊपर से ऊपर गए वाह, तो नीचे नीचे नरकों में सब जो है वो परमात्मा परमात्मा कसम रखू। कई कहते हैं परमात्मा नरकों में, तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे नरकों में सुख में सब में है, हमारे परमात्मा तो सब में है, किसी में नहीं है, कहाँ नहीं है कब नहीं है, सब समय में सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तु में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्था में हो, जागृत हो स्वप्न हो सुषुप्ति हो मूर्छा हो समाधि हो, सब में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों में कोई मेरे द्वेष का विषय नहीं, कोई मेरे प्यार का विषय नहीं, समान हूँ। उस समान को स्वीकार कर ले अपने, उसको मान ले और अपने आप को जान ले और साथ का है वैसे कर ले, निषेध किया उसे करे नहीं, ये करने न करने की बात और ये जानने मानने की बात। सब संसार परमात्मा मान ले, सब ठीक हो जाएगा और इसमें बैम करे नहीं, क्यों भगवान और भगवान के भक्त है ये दुनिया मात्र से अलग है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। भगवान और भगवान के सेवक दोनों हित करने वाले दो ही है, वे सब कहते हैं अपने मान लें, धोखा होगा तो उनको पहले होगा, मानने को कहते हैं ना उलाना मिले तो उनको मिलेगा, दंड मिले तो उनको मिलेगा, अपने तो निश्चिंत है। अपने क्या है कहते से कर लिया, ये आज्ञा पालन है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ भी नहीं किया जाओ, अपने आज्ञा समन सुसाहिब सेवा कितनी सीधी बात है। आगे कौन के भगवान और भगवान के भगत, यह सब हेतु रही जो पुकारी, स्वार्थी हो उनकी बात तो माने तो फिर भी धोखा हो जाए। केवल जीव मात्र का कल्याण करने के लिए ही है, उपकार कर दे हेतु रही, कोई उसमें कारण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई पक्षपात नहीं, सगा सबका परम हित करने वाले वो मान ले। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। शास्त्र सम्मत है, स्मृतियों में आता है, जितनी स्मृतियां बनी है शास्त्र बने हैं उनमें विचार आया है, एक भी इनमें कोई जानना हो, कोई परिवर्तन करना हो, उथल पुथल करना हो, कायदा ठीक करना हो, तो बात बताई, आज्ञा दी है। एक तो वेद दानो, एक स्मृतियां और एक श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण और निष्पक्ष भाव से आपकी जान कर, ये चार विधि लगा दो, वो कायदा बढ़ा लो, नया बढ़ा लो। वेद का प्रमाण हो जाए, स्मृतियों का प्रमाण हो जाए और श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण हो जाए, आप भी विचारते हैं, ठीक समझते हैं, साक्षात धर्म से लक्षण है। सच वेद स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण, साक्षात धर्म का लक्षण। अपने निधर्म निशंक, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, कितनी बढ़िया बात है। वेद स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। तो वे कहते हैं वैसे करने लगो, अपने क्या बताई। स्त्रियों के लिए कहा कि पति कह जैसे कर दो, इतनी बात है। चेले के लिए कहा गुरु कह जैसे कर दो, इतनी बात है। नौकर के लिए मालिक कह जैसे कर दो, इतनी बात है। प्रजा के लिए राजा कह जैसे कर दो, इतनी बात है। गुरु को शिष्य कहे, शिष्य के लिए गुरु कह जैसे कर दो। इतना कह करके फिर कहा है कि स्त्री को भी अच्छी सलाह देने का अधिकार है। इतिहास देखा जाए तो गांधारी की बात एक नए ढंग की है। उसने सुना कि तुम्हारा पति है, वो भावी पति होने वाला, उनकी आंखें नहीं है, तो अपनी आंखें मान ली। ये सूझ किसने सिखाई, वो शास्त्री बात आती थी। आंखा रहते हुए अंधी, कितना व्यवहार में बाधा पड़ती है। स्नान सोच खाना पीना बात सीधा चलना फिरना सब में बाधा लग जाए। उनकी बात मानी थी, कितनी विचित्र बात। और धृतराष्ट्र से जोर से कहा आप कर क्या रहे हो, ये वंश नष्ट हो जाएगा। गांधारी कहती है पांडवों को जीत लिए, जुए में हरा दिए, वे जाने लगे तो गांधारी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, सब वंश नष्ट हो जाएगा, ऐसा अन्याय करते हो। द्रौपदी का तीर खींचा तो कि जल्दी इसको राजी करो, आप जानते नहीं हो, एक वचन कह देगी उसमें सब भस्म हो जाओ। इतना तेज है, कितनी तपस्या है इसकी, कितना परिव्रत है। गांधारी का तो कितने ऊंचे दर्जे की प्रतिबद्धता, उसको भी कहने का अधिकार है कि नहीं। जोर से कहा ऐसे शिष्य को भी कहने का अधिकार है, प्रजा को भी कहने का अधिकार है, नौकर को भी कहने का अधिकार है। ये स्त्री का अधिकार बताया आपने, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और उनको भी शास्त्र ने अधिकार दिया, शिष्य का भी, वो भी पूछ सकता है। इन्हें प्रश्नोत्तर कैसे करें, अपने बात कैसे समझें, अगर न पूछें तो समझ में नहीं आती बात, तो पूछने का अधिकार है। कितनी विचित्र बात बताई, इन उदाहरणों से ये बात समझ में आती है। अपनी नीयत अच्छी हो, ठीक तरह से हो, कहाँ तक हमारा अधिकार है इस बात देखे, अधिकार करे स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाए। ऐसा कैसा संसार बनाया, किस रीति से भगवान ने कहा है, कितना वो दयालु है, कितना हितेशी है, कितना क्या कहे उसकी कोई महिमा। उमा राम सम हितु जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु को नहि। ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे हित करने वाले भी नहीं सुहावे तो और क्या सुहाएगा, कहाँ जाओगे, किसको पूछोगे, कौन बताएगा। परम सूर्य है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, और सर्वज्ञ है। हम लोग को जानते भी हैं, दयालु भी है और समर्थ भी है। कितनी बात है, उसे शरण हो जाओ। शुभाशुभ फले जो मोक्ष से कर्म बंद नहीं, सर्व पाप भी मोक्ष से श्यामी मांस चले। साफ करके तुम चिंता क्यों करो, हम करेंगे सब। ऐसे प्रभु है, हमारे लिए कितनी मौज की बात हो गई, कितने आनंद की बात हो गई। तो भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी महत्ता है, कितनी सरलता है, कितनी दयालुता है, कितनी सामर्थ्य है। ऐसी बात है। हाँ भाई कहते नारायण नारायण, अब थोड़ी बात कोई पूछ रहा है। वो अंतर्यामी मानो भाप को, भाप होती है ना, धुआं आती है, कोहरा आता है। अभी देखो ने पहाड़ों पर वर्षा में दिखता है, गंगा जी से उठता है ये धुआं। ऐसे सब में वो है परिपूर्ण, उसको माने। और बदल है ब्रह्मा जी, बूंदे हैं जीव, और पृथ्वी है ये पहाड़, ये पर, और आकाश में जो दिखता कुछ नहीं, ये हुआ आकाश में दिखना जा, ये हुआ कुल ब्रह्म। निर्गुण सगुण साकार निराकार का वर्णन कृपया एक बार सुने, आज्ञा फरमाएं। छोड़ने को बताऊं, देखो ये बात थोड़ी अटपटी है, थोड़ी सी अटपटी है। ठीक समझने पर तो बहुत सरल है, पर समझने में अटपटी है। चार दो शब्द है, सगुण निर्गुण साकार निर्गुण, चार शब्द है। चार शब्दों को मिलाने में थोड़ी सी भी अटपटी होती है बात। एक सगुण है, एक निर्गुण है, एक साकार है, एक निराकार है। अब ये चारों मिलावे तो क्या करें? कि सगुण कितनी तरह का है और निर्गुण कितनी तरह का है। तो क्या निर्गुण तो एक तरह का है, सगुण दो तरह का है। एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है। अंतर्यामी है, बदल है, ये सगुण है। तो ये दो तरह का, एक साकार है, एक निराकार है। तो सगुण और निर्गुण, निर्गुण एक तरह का और सगुण दो तरह का, ख्याल में ना। सगुण दो तरह का और साकार निराकार में निराकार दो तरह का, इसमें सगुण दो तरह का और निराकार दो तरह का, इसमें दोनों मिला हुए तो थोड़ी अटपटी आती है। निराकार तो सगुण निराकार निर्गुण निराकार दो हो गया, और सगुण साकार एक हो गया। साकार निराकार में साकार एक तरह का, निर्गुण सगुण में निर्गुण एक तरह का। एक तरह का ही, और सगुण है वो दो तरह का, एक साकार एक निराकार। जैसे एक अग्नि दिया सड़ी में, एक अग्नि जलती हुई, तो ये सगुण है दोनों ही, और एक निराकार एक साकार। निराकार है वो निराकार एक तो ये आकाश में, एक है अंतर्यामी रूप से, तो अंतर्यामी भी निराकार, आकाश भी निराकार। निराकार के दो भेद, सगुण के दो भेद। थोड़ा समझो, थोड़ा कठिन था बोल रही है, सही समझ में आ जाएगा। अब नहीं समझे वो बोलो, पता फिर बता दे। सगुण निर्गुण साकार निराकार चार शब्द है, और चार शब्दों में रूप है तीन तरह का। अब चार शब्दों में तीन तरह कैसे लगा हुआ है, तो एक एक में दो, एक में दो, एक में एक, एक में दो, एक में एक लगा लो ज्यादा ठीक है ना, उपराड़ी है। अब किसी समझ में आता बताओ भाई, नहीं आया तो ठीक है। अच्छा और बोलो, चैतन्य चैतन्य जीव जीवन इनमें क्या भेद है? चैतन्य नामक ज्ञानवान का है। साधारण रीति के आदमी तो चेतन और जड़ में कहते हैं कि जिसमें क्रिया होती है वो चेतन है, और लकड़ी आदि में क्रिया नहीं होती वो जड़ है। पर ये परिभाषा ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। चेतन नाम है जिसमें ज्ञान है, जड़ है जिसमें ज्ञान नहीं है, ये जड़ चेतन का भेद है। क्रिया हो चेतन हो तो इंजन भी मोटर भी साइकिल भी चेतन हो जाती, क्रिया तो होती है। क्रिया बोले बोलता भी है, सीटी मारता ही है, बोलता भी है, चलता भी है, ये चेतन का लक्षण नहीं है। चेतन का लक्षण है ज्ञान, चेतन जो भी जड़ता नहीं है, ज्ञान है, समझ है। तो समझ वाला ज्ञान होता है, तो परमात्मा भी ज्ञान रूप है और जीव भी ज्ञान रूप है, ये चेतन है। और जड़ है ये पत्थर है, सूखा काठ है, ये जड़ है। नीले वृक्ष में और पहाड़ में इसमें जीव है, इसमें जीव माना चेतन है। इसमें तो चेतन है वो सावर जंगम दो तरह का है, जड़ ये है। अब जड़ कई तरह का होगा, अपनी बात एक ही है। जड़ चेतन का मतलब ज्ञान है, ज्ञान से लेना, चेष्टा करे वो चेतन है, चेष्टा रही तो वो जड़ है, ये नहीं। जो जानता है वो चेतन है, नहीं जानता है वो जड़ है, ये जड़ चेतन है। जीवन की कोई अवधि है? जीव की अवधि नहीं है। अवधि किस विषय में? अवधि उसने मैं पण मान ला है तो अवधि में पकड़ लिया उसको, मैं पण है उसमें जीव है, अवधि बांध ली मैं होता है। ये नहीं हो तो नित्य है, सर्वगत साणु असलो अयम सनातन सनातित्वा निर्गुणनाथ परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपि कौन दे न करोते न लिप्यते अहंकार रही तो ये नो बुधर से न लिप्यते अथवा विषय मान लो का न अंत्य न निपते। दोनों अच्छे लगे, बहुत बड़ी बात है। माला के समय ध्यान किस करते हैं? आपको ज्यादा प्रिय कौन सा लगता है, राम और कृष्ण? एक आदमी दो तरह का वेश धारण करे कि मेरे तो ये वेश अच्छा लगता है, या दूसरा वेश ये नहीं अच्छा ये लगता है वो एक भी। पुराना नाम राम है, नया नाम कृष्ण है। तेरे तो उसको नाम राम कहते हैं, अभी तो आप इसको कृष्ण कहते हैं, वो ही है। इसमें भी उपासना करो जो आपको प्यारा लगे उसे करो, है ये। दोनों प्यारे लगते हैं तो दोनों प्यारे लगते हो तो दोनों में श्रेष्ठ कौन से लगते हैं? थोड़ी दृष्टि से थोड़े से नहीं, राम जी श्रेष्ठ लगते हैं तो कृष्ण जी श्रेष्ठ लगते हैं जी। तो राम जी है भगवान और कृष्ण जी है गुरु। बैठ गया बोलो। ये कृपा है मेरे पर, विशेष कृपा है भगवान की, संतों की कहा है तो कुछ भी कुछ बता देंगे, वह काम करेगा कृपा। और पूछो, हाँ बोलो। आप श्री जी की राधा जी की महिमा बताते हैं तो वो मेरे को प्यारी लगती है। बहुत अच्छी बात है, तो राधे राधे राधे राधे करो, प्यारी लगे तो वो करो भाई। आपको प्रिय लगे घुसे हुए में लग जाओ पर सब हो जाएगा। देखो ये है ना कपड़ा है, ये इस कपड़े को इधर से खेच दो तो आ जाएगा, इधर खेच दो तो आ जाएगा, इधर खेच दो आ जाएगा, इस तरफ खेच दो आ जाएगा, यहाँ से खेच तो आ जाएगा, ऐसे समग्र रूप में किसी अंग को ले लो पूरा हो जाएगा किसी को। आप अच्छा लगे सब हो जाएगा, सब ठीक है। की कंठी बांधने के बाद शक्ति आदि का प्रसाद, शक्ति आदि का प्रसाद देना चाहिए, शक्ति माता जी का प्रसाद। हाँ माता का प्रसाद नहीं लेते, वो क्यों नहीं लेते हैं कि वो मांस चढ़ता है ना, वो अशुद्ध होता है, अपवित्र चीज होती है, उसके ऊपर से उसको प्रसाद मानते हैं, पर हम नहीं प्रसाद मानते, जीव की हत्या होगी प्रसाद खाएगा नहीं लेते। समाधि योग आप करे तो हमारे से लग सकती है, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को समाधि योग कराए थे, आप करो पास प्रतिष्ठा कर। वे भी हमारे में सामर्थ्य नहीं है, पर फिर रामकृष्ण प्रश्न में एक को क्यों कराया, कोई दूसरा आदमी थे ही नहीं क्या, उम्र में एक को ही कराया क्यों भाई। तो जो करना चाहते उसको करना नहीं चाहते कैसे करा देंगे, तो सबको करा देते, एक ही क्यों गिनती आई, उम्र काफी थी। तो हम तो सामर्थ्य मानते नहीं अपनी, देखो मेरे कहने से हो जा तो एक छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप सबके सब मुक्त हो जाए, सबके सब तत्व को प्राप्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए। मेरी चल है तो ऐसे ही करूं, मैं तो मैं क्या क्या बताऊ, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, ना ऐसा जानते हैं, ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है। एक बात और आगी मन में, आप अगर तेर तैयार हो जाए पूरे और मैं भी तैयार जाऊं, आप करे मदद मेरी, मैं करू मदद आपको मिलाओ, तो काफी काम बन जाए। क्या बात है महाराज, गीता गोष्ठी में आज कामना की तीन अवस्था बताई गई थी, किसकी कामना, कामना की तीन अवस्था, दर्शन मानो काम है, जो कामना है वो बंधन करने वाला, तीन अवस्था, एक तो सूक्ष्म अवस्था, एक स्थूल है, एक बहुत स्थूल, तो तीन अवस्था बताई, तो तीन तरह होता है, पहले सूक्ष्म बात होती है, काम जाना मिते मूलम संकल्प आजकल जाए से पहले तरंग उठती है, वो साधारण होती है, उसको मिटा तो जल्दी मिट जाएगा, थोड़ी तेज हो जाती है तो उसमें तेज लगती है, और तेज हो जाती है तो फिर बस मकर देती है, फिर बात बख में रहती है। गीता गोष्ठी में सब लोग आवे, गीता जानना चाहे भी आवे, हमारे पास रहने वाले सब छोटे बड़ों को आना चाहिए, वो हमारा खास काम है, सबको भाग देना चाहिए, उसने अपना मन लगा कर सुने, आपस में विचार करें, बहुत लाभ की बात है। सत्संग में आओ, अरे सत्संग में आओ, मैं देखो निगाह रखता हूं जहां तक बने लेट न हो, एक मिनट भी लेट न हो पहले पहुंचू, लेट जा जाऊं तो मैं समझता हूँ फेल हो गया, मैं तो आज फेल हो गया, तो मेरे को आप जानते हो, मेरे पास रहते हो, तो मेरी बात भी ऐसी खोलो कि एक मिनट भी लेट नहीं होएंगे। जो ऐसे सत्संग का आदर करता है उसका बहुत लाभ होता है, और कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी उपेक्षा करता है कभी आदर करता है, उस वर्ष लाभ नहीं होगा। आगे लाभ तो होगा, लाभ तो होगा, परंतु वो एक जो विलक्षण शक्ति है वो नहीं रहेगी। टाइम पर ठीक अपनी ड्यूटी बजाता है ना वो समय को, तो समय को ठीक करता है, वो समय के ऊपर अधिकार पा जाता है। इस समय का नाम ही जमराज है। कालो दंड दृष्टाध देवो वै वश्वतोंत का, ये जमराज के नाम है। काल ये समय नहीं, ये काल है, काल साक्षात ये समय है, जमराज है। ये जमराज के ठीक चलेगा तो जमराज पर अधिकार हो जाएगा, और इसमें ठीक नहीं चलेगा तो उसका जमराज का अधिकार हो जाएगा।